ربه ونفسه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين گزشتہ درس میں واقعہ کربلا کے بارے میں چند ایک حقائق وہ آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اور آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں اس واقعہ کربلا کا جو پس منظر ہے، جو اسباب ہیں اور سب بیان کیے جائیں گے، تو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم ان تمام تر باتوں کا جائزہ لیں گے کہ کیا محرکات تھے، کیا اسباب تھے جو اس سانحہ فاجعہ کے رونما ہونے کا سبب بنے، اور اسی طرح اس واقعہ کربلا کے اندر لوگوں نے جو جھوٹ کی آمیزش کی ہے اس کو ختم کرنے اور اس سے بچنے کا کیا راستہ اور کیا طریق ممکن ہے. تو گزشتہ درس میں جو تفصیلات ذکر کی گئی ہیں ان سے اس سانحہ علیمہ کی اصل حقیقت واضح ہو جاتی ہے. تاہم اس کا کچھ پس منظر اور چند ایک اشارات آج وہ سماعت فرما لیں. پہلی بات تو یہ تھی کہ حضرت حسین و یزید کی اس آویزش اور اس باہمی دوری میں سب سے پہلا نقطہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دونوں احباب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید، ان دونوں کے والدین صحابیین حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے درمیان بھی کچھ سیاسی چپقلش چلتی رہی ہے اور خانہ جنگی ہوتی رہی ہے، جس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین رونما ہوئیں. اور اسلام کی تاریخ پر مسلمانوں کے افتراق، ان کی باہمی لڑائیوں کی عجیب تاریخ رقم ہوئی۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اسے اقتدار کی رسا کشی قرار دینا انتہائی نازیبا اور غلط بات ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے احترام کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہ دونوں جلیل القدر صحابہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اپنے علاقوں اور دائروں میں با اختیار و با اقتدار تھے۔ ایک امیر المؤمنین تھے تو دوسرے حضرت علی کے خلیفہ بننے کے وقت تک شام کی گورنری پر 15 سال سے مقرر تھے، گو کہ ان کے یہ دونوں عہدے متفق علیہ نہیں تھے۔ حضرت علی کے امیر المؤمنین ہونے پر تمام مسلمان اس طرح متفق نہ ہو سکے جیسے وہ اس سے پہلے خلفاء ثلاثہ کی خلافت پر متفق تھے۔ اسی طرح حضرت معاویہ کی گورنری کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد قبول نہیں کیا۔ بہرحال دونوں کے دونوں، حضرت معاویہ بھی اور حضرت علی بھی رضی اللہ تعالی عنہما، اتنے با اختیار تھے کہ دونوں کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تھی، جس کی وجہ سے دونوں کے سیاسی اختلافات آپس میں مارکہ آرائی اور خانہ جنگی پر منتج ہوئے۔ تو تیسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو با اثر قسم کی شخصیات ہوتی ہیں، جب ان کے درمیان آپس میں کچھ لڑائیاں، کچھ جھگڑے اور اختلافات جنم لیں تو ان کی اولاد پر دو طرح کے نتائج ظہور پذیر ہوتے ہیں، نمودار ہوتے ہیں۔ یا تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کی اولاد یہ اثر لیتی ہے کہ ہمارے آبا ان لڑائی جھگڑوں اور خون خرابوں کے اندر اپنی عمروں کو گزار چکے، نتیجہ جس کا کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، لہذا اس سلسلے کو کوشش کر کے بند کر دیا جائے اور سلو کر لی جائے، باہمی مداہنت کے ساتھ اور مفاہمت کے ساتھ معاملے کو حل کر لیا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ تو وہ صلح جو بن جاتے ہیں، صلح کی پالیسی اختیار کرتے ہیں، مقابلہ آرائی نہیں کرتے۔ اور پھر انہی شخصیات کے اخلاف انہی کی اولاد میں سے کچھ یہ اثر بھی لیتے ہیں کہ ہمارے آبا انہوں نے اپنی ساری زندگی اس کام میں کھپا دی ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں، اور کچھ اسی اختلاف اور مقابلہ آرائی پر گامزن رہنے کے اور بھی اسباب ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو حق پر یا دوسرے سے برتر سمجھتے ہیں، یا پھر جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں وہ انہیں مجبور کرتے ہیں کہ آپ اسی راستے کو ہی اپنائیں۔ یا پھر بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بدخواہ قسم کے لوگ وہ حمایتی اور خیر خواہ بن کے سامنے آتے ہیں اور اپنے مفادات و مقاصد کے حصول کے لیے انہیں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں یہ دونوں قسم کے اثرات دیکھنے کو ملے ہیں۔ بڑے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اختلاف کے بجائے وہ سلو جو تھے، سلو کی طبیعت رکھنے والے، اصلاح کو پسند کرنے والے تھے، اور ان کی اس سلو جو طبیعت کا عالم تو یہ تھا کہ انہوں نے اپنے والد محترم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی زندگی میں بار بار منع کیا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لڑائی کرنے سے، صلح پر آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیعت خلافت نہ کرنے والوں کے خلاف لڑنے کا ارادہ کیا تو اس وقت بھی انہوں نے کہا، یا اباتی دع ھذا فان فیہ صفق دماء المسلمین ووقوع الاختلاف بینہم، کہ اے ابا جان اس ارادے کو ترک فرما دیں، اس میں مسلمانوں کی خون ریزی ہوگی اور آپس میں اختلاف ہوگا۔ لیکن فلم یقبل منہ ذالک، انہوں نے یہ بات قبول نہ کی، بل صمم علی القتال ورتب الجیش، بلکہ انہوں نے قتال کرنے کا ارادہ پختہ کر لیا اور لشکروں کو ترتیب دینا شروع کر دیا۔ البدایہ والنہایہ کی ساتویں جلد صفحہ 240 پر یہ بات موجود ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں اصحاب کے درمیان جو اختلاف تھا وہ بڑھ گیا۔ اس کے نتیجے میں جنگ جمل ہوئی، اور اس جنگ جمل کا سبب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدین طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا قاتلین عثمان سے قصاص لینے کا مطالبہ تھا، اور یہ تینوں حضرات طلحہ و زبیر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنے کچھ احباب و اخوان سمیت بصرہ آئے تاکہ اس مطالبے پر عمل درآمد کے لیے کچھ قوت مہیا کی جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے وہ جو لشکر تیار کیا تھا شام کی طرف بھیجنے کے لیے، اس کو شام کے بجائے بصرہ کی طرف موڑ دیا تاکہ ان لوگوں کو بصرہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے۔ اس موقع پر بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کو ملے اور کہنے لگے کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی، کل کو آپ اس حالت میں قتل کر دیے جائیں گے کہ کوئی آپ کا مددگار نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، تو مجھ پر اس طرح جدا فدا کرتا ہے جیسے بچی جدا فدا کرتی ہے، تو نے مجھے کس بات سے منع کیا تھا جس میں میں نے تیری مانی نہیں ہے؟ تو سید حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کیا قتل عثمان سے پہلے میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں تاکہ آپ کی موجودگی میں یہ سانحہ نہ ہو، تاکہ کسی کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملے؟ اور کیا قتل عثمان کے بعد میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اس وقت تک لوگوں سے بیعت خلافت نہ لیں جب تک ہر شہر کے لوگوں کی طرف سے آپ کے پاس ان کی بیعت کی اطلاع نہ آ جائے؟ اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ جس وقت یہ حضرت عائشہ اور طلحہ و زبیر قصاص عثمان کا مطالبہ لے کر نکلے، آپ کو کہا تھا کہ آپ گھر بیٹھے رہیں یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں، لیکن آپ نے ان سب باتوں میں میری نہیں مانی۔ خیر جنگ جمل شروع ہوئی، مسلمانوں کی گردنیں کٹنے لگیں، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا پڑا، یا بنیا لیت ابا کا مات قبل ہاد الیوم بعشرین عاما، بیٹے کاش تیرا باپ آج سے 20 سال پہلے ہی مر گیا ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی بات کو کیوں قبول نہیں کیا، اس کے برعکس موقف کو کیوں اپنایا، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے اور ایک طویل موضوع ہے۔ بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی طبیعت صلح جو تھی، صلح پسند تھی، اور وہ صلح و اصلاح کرنے والے تھے۔ دوسرے بیٹے سید حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی طبیعت قدرے مختلف تھی اور احساس برتری ان کے اندر خاصا تھا، اور پھر جو سب سے بڑا محرک تھا کہ بدخواہ قسم کے لوگ حمیتیوں کے روپ میں اپنے مفادات کے خاطر انہیں استعمال کرنے کی کوشش کرنے لگے، تو انہوں نے اپنا کام سر انجام دیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس طبع کے مطابق اپنا کام سر انجام دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلافت دی گئی، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، ان سے صلح کی، ان کو منبر پہ بٹھایا اور خود نیچے بیٹھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت حسین نے بھی بیعت کی رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر وہ کمانڈر جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کا سپہ سالار تھا، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف انہوں نے بڑی جنگیں لڑی تھی، وہ دیکھنے لگا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، کیا میں بھی بیعت کروں؟ فوجی ہر دور میں ہی تھوڑے سے دماغ کی طرف سے ہاتھ ان کا ہلکا ہوتا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قم فبایعہ، کھڑا ہو اور اس کی بیعت کر، فانہ امامی، یہ میرا امام ہے۔ تو چونکہ بڑے بھائی بیعت کر چکے تھے، چھوٹے بھائی بھی بیعت کر چکے تھے، انہوں نے اس کو بھی بیعت کا حکم دیا، اس نے بھی بیعت کی، پھر سارے لوگوں نے، اہل مدینہ نے بیعت کی۔ 20 سال تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقرر کردہ گورنر، مروان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ اور پھر جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوتی ہے، یزید تخت خلافت پر متمکن ہوتا ہے، تو یزید کی طرف سے مقرر گورنر مدینہ ولید ابن عتبہ نے حضرت حسین کو بلا کر یزید کی بیعت کرنے کا کہا، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے جیسا بندہ یہ چھپ چھپا کے بیعت نہیں کرتا، اور میرے خیال میں چھپ کر بیعت کرنا تمہارے لیے بھی کافی نہیں ہوگا، لہذا تم جب سارے لوگوں سے بیعت لوگے، اس وقت مجھے بھی بلا لینا، میں بھی لوگوں کے سامنے ہی لوگوں کی طرح بیعت کر لوں گا، سارے کام اکٹھے ہی ہو جائیں گے۔ ولید نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ چاہتے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی رات مدینے سے مکہ کی طرف گئے اور اپنے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور سارے اہل خانہ کو ساتھ لیا، لیکن جو ان کے بھائی محمد بن حنفیہ تھے، انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روکا، تو چھوٹے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو نصیحت کی کہنے لگے کہ آپ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں اور سب سے زیادہ عزیز ہیں، مخلوق میں آپ سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہے جس کے لیے میں خیر خواہی ذخیرہ کر کے رکھوں۔ آپ اپنے ساتھیوں کو حتی الامکان یزید سے اور شہروں سے دور رکھیں، اور اپنے قاصد لوگوں کی طرف بھیجیں اور انہیں اپنی خلافت کی دعوت دیں، اگر وہ آپ کی بیعت کر لیتے ہیں تو اللہ کا شکر کریں، اور اگر لوگ آپ کے سوا کسی اور پر متفق ہو جائیں تو اسے آپ کے دین میں اللہ رب العالمین کوئی کمی نہیں کرے گا، اور آپ کی عقل میں نہ کوئی کمی واقع ہوگی، اور نہ ہی آپ کی مروت ختم ہوگی، اور نہ آپ کی فضیلت کو کوئی خدشہ لاحق ہوگا۔ لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر آپ کسی شہر میں ٹھہرے، کسی شہر میں آپ نے قیام کیا، لوگ آپ کے پاس آتے جاتے رہے، تو لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے گا، کچھ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، کچھ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، آپس میں لڑیں گے، تو نتیجہ تن سب سے پہلے آپ ہی نشانے پر آئیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ میں تو مکہ جانے کا پکا ارادہ کر چکا ہوں، لہذا میں جاؤں گا ہی جاؤں گا۔ تاریخ تبری کے اندر اور البدایہ و نہایہ کی 8 جلد 150 نمبر صفحے میں یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جب دونوں یزید کی بیعت سے بچنے کے لیے مکہ جا رہے تھے، تو ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مکہ سے واپس آ رہے تھے، ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، تو پوچھا کہ مدینے کیسے جا رہے ہو؟ فرمانے لگے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے ہیں اور یزید سے بیعت لی جا رہی ہے۔ تو ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے انہیں کہا کہ اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ مت ڈالو۔ یہ تاریخ تبری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ حضرت حسین مکہ میں پہنچتے ہیں تو ان کے پاس گئے اور انہیں وہاں جا کے نصیحت کی کہ آپ کا اس طرح کرنا درست نہیں ہے، اس انداز میں برا نتیجہ نکل سکتا ہے، جیسا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا گیا کہ ان کی عورتیں اور ان کے بچے ان کو دیکھتے ہی رہ گئے، کہیں اس طرح آپ کو نہ قتل کر دیا جائے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین نے آ کر انہیں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا اور آخرت میں اختیار دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو پسند کیا، اختیار کیا دنیا کے مقابلے میں۔ تو آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، تو اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بندہ بھی اگر دنیا کو حاصل کرنے کا ارادہ کرے گا کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا، اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ لوگوں کو دنیا سے پھیر کر بہتر چیز کی طرف لگا دیا ہے۔ تو یہ سب باتیں سن کر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور کہا میں تو عالم سفر ہی رہوں گا۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے استودعک اللہ یا قتیل، اے مستقبل میں شہید کیے جانے والے میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یعنی انہیں پکا یقین ہو گیا تھا کہ جو یہ اقدامات کر رہے ہیں یہ یقیناً شہید کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس کے علاوہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ابو واقد لیسی نے، جابر ابن عبداللہ، سعید ابن مسیب، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، مسور ابن مخرمہ، حتیٰ کہ گورنر مکہ عمر ابن سعید نے بھی انہیں کوفہ جانے سے روکا کہ آپ وہاں نہ جائیں، لیکن بہرحال وہ اپنے اس ارادے پر پکے رہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی انہیں روکتے رہے کہ آپ عراق نہ جائیں، اہل عراق کی جو بے وفائیاں ہیں اور جو کوفیوں کی غداریاں ہیں وہ ساری انہیں بتائیں اور سمجھائیں کہ یہ انتہائی خطرناک قسم کے لوگ ہیں، لیکن وہ اپنے اس سفر پر پکے تھے، پختہ انہوں نے ارادہ کیا تھا، کسی بھی قسم کی کوشش و کاوش نے ان کو اپنے ارادے سے متزلزل نہ کیا۔ اور ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد یزید کی جو بیعت کا مسئلہ ہے، اس میں صرف چار لوگوں نے اختلاف کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمیت صرف چار افراد تھے گنتی کے جنہوں نے اختلاف کیا تھا۔ ان میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مدینے میں بیعت لینے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن انہوں نے ٹال مٹول کر کے اور وہاں سے نکلنے کی تو وہاں سے مکہ لے گئے۔ مکہ میں بھی ان پر کوئی سختی نہیں کی گئی، دونوں شہروں میں ان کے احترام اور وقار کو ملحوظ رکھا گیا، اور یقیناً یہ نرمی اور عزت و احترام کا جو معاملہ ہے، یہ یزید کی اجازت یا اس کی رضا مندی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اور یزید کی یہ جو نرمی تھی اور اس کی اجازت تھی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، اس کا سبب یہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وصیت کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ کے جگر گوشے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی خیال رکھنا، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا۔ تو اس وجہ سے شاید وہ ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرتے رہے، اور اس نرمی کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کوفہ جانے کا ارادہ کیا تھا اس سے وہ ٹلے نہیں۔ خیر، جب مدینے سے مکہ گئے، وہاں کچھ مہینے ٹھہرے، اور اہل کوفہ کی طرف سے آپ کے پاس خط بھی آتے رہے، اور آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنے اور یزید کے گورنر کوفہ، یزید کا جو گورنر تھا کوفہ میں، اس کو نکال دینے کے انہوں نے بڑے وعدے کیے اور اس طرح کی باتیں کی، تو یہ سارے حالات دیکھ کے انہوں نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ وہاں جا کے معلوم کریں کہ لوگ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو وہاں جناب لوگوں نے کانا پھوسی شروع کی، ایک دوسرے کو بتاتے رہے، حتیٰ کہ بہت سارے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب انہوں نے ماحول دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور واپس پیغام بھیج دیا کہ آ جاؤ، حالات بڑے سازگار ہیں۔ انہوں نے آنے کے لیے پیغام بھیجا تو ادھر سے یزید کا جو مقرر کردہ گورنر تھا سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو پتا چلا تو انہوں نے لوگوں کو منع کیا کہ اس طرح کا کام نہ کرو، اور جو خلیفہ وقت ہے اس کی اطاعت کے دائرے سے نہ نکلو، لیکن انہوں نے کوئی سختی نہیں کی اس بارے میں۔ تو جس سے نتیجہ یہ نکلا کہ جو یزید کے حامی اور اس کے بہی خواہ ہے، انہوں نے سمجھا کہ یہ نعمان بن بشیر تو سختی نہیں کرتا تو کام خراب ہو جائے گا، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا۔ تو کچھ لوگوں نے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور ان کے جانشین یزید تک بات پہنچا دی کہ کوفے میں اس قسم کی حرکت ہو رہی ہے۔ عبیداللہ بن زیاد، جس کے ساتھ یزید ناراض ہو چکا تھا اور بصرے کا وہ گورنر تھا اور قریب تھا کہ اسے بصرہ سے معزول کر دیتا، لیکن اب حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ بیک وقت بصرہ کے ساتھ ساتھ اسے کوفہ کا بھی گورنر بنانا پڑا، کیونکہ یہ تھوڑا سا سخت مزاج کا آدمی تھا تو یہ معاملے سختی کے ساتھ ہی نپٹا کرتے ہیں۔ تو مسلم بن عقیل کی سرگرمیوں کا عبیداللہ بن زیاد کو پتا چلا تو اس نے سخت کاروائی کی، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ آہستہ آہستہ مسلم بن عقیل کو اکیلا چھوڑ کے اور غائب ہوتے چلے گئے۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ نے یہ کام دیکھا کہ مسئلہ تو بالکل گڑبڑ ہو گیا ہے، پہلے کچھ تھا، یک دم وہ جو سراب تھا اس کی حقیقت کا پتہ چل گیا اور پیغام وہ پیچھے بھیج چکے تھے، اب انہیں یقین ہو گیا کہ میرے بچنے کی امید کوئی نہیں ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے پیغام بھیجا کہ میرا بچنا ممکن نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں کہ واپس چلے جائیں، آگے نہ آئیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس میرا خط پہنچے تو اس وقت تک مجھے قتل کیا جا چکا ہوگا۔ تو خیر جس بندے کے ذمے یہ بات لگائی تھی اس نے پیغام پہنچا دیا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس حقیقت کو واشگاف ہوتے دیکھا تو واپسی کا ارادہ کیا، لیکن مسلم ابن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جائیں گے، ہم یا تو بدلہ لیں گے مسلم بن عقیل کا، یا پھر خود بھی لڑتے لڑتے قتل ہو جائیں گے، آپ نے واپس جانا ہے تو ٹھیک ہے چلے جائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اچھا، تمہارے بغیر میں نے بھی رہ کے کیا کرنا ہے، چلتے ہیں۔ چل پڑے، چلتے چلتے جب دمشق کے قریب پہنچے تو سامنے سے فوجوں کا سامنا کرنا پڑا جو انہیں روکنے کے لیے تیار کی گئی تھی، تو انہوں نے راستہ بدل لیا۔ راستہ بدل کے کوفہ جانے کے بجائے وہ دمشق کی طرف چل پڑے، اور کربلا کے راستے میں پھر انہیں روک لیا گیا، اور وہاں پر جب انہیں روکا گیا تو انہوں نے تین اپنی معروضات پیش کی کہ یا تو مجھے واپس جانے دو، جہاں سے آیا ہوں واپس وہیں پہ چلا جاؤں گا، جو باقی مسلمانوں کا معاملہ ہے میرا بھی وہی معاملہ ہو جائے گا، یا پھر مجھے کسی اسلامی سرحد پہ جانے دو، وہاں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا، یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو، میرے بارے میں جو وہ فیصلہ کرے گا میں دیکھوں گا۔ بلکہ البدایہ کی آٹھویں جلد صفحہ 172 میں اور تاریخ تبری کی چوتھی جلد صفحہ 295 میں یہ بات بھی ہے کہ حضرت حسین نے اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کے کہا کہ مجھے امیر المومنین کے پاس لے چلو، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دوں گا، یعنی بیعت کر لوں گا۔ لیکن ابن زیاد کو جب یہ بات پہنچی، عمر ابن سعد نے بتائی کہ وہ یہ تین باتیں کہتے ہیں، انہوں نے ماننے سے انکار کر لیا اور کہنے لگے کہ نہیں، یہ بات میں نہیں مانوں گا، پہلے وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں، پھر میں انہیں آگے دوں گا، آگے جانے دوں گا، یزید کے پاس بھیجوں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خوددار قسم کی تباہ تھی، انہوں نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میں پہلے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی پر ہی آپس کے اندر وہ ہلکی پھلکی زبانی کلامی لڑائی چھڑی، اور اس کے بعد ہاتھا پائی، اور پھر شمشیریں بے نیام ہوئیں اور جنگ و جدال ہوا، نتیجتاً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی مظلوماً شہید کر دیے گئے۔ تو یہ اس واقعہ کا پس منظر ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے پس منظر بیان کیا ہے، یہ سارے کا سارا وہ ہے کہ جسے رافضہ کے امام جعفر صادق، ابو جعفر محمد باقر جو کہ زین العابدین علی بن حسین کے فرزند ارجمند اور اثنا عشری شیعوں کے ایک امام معصوم ہے۔ یہ ان کا بیان کردہ یعنی کہ ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ یہ روایت تہذیب و تہذیب میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے تحریر کی ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ میدان الاعتدال کی چوتھی جلد صفحہ 19 میں، اور اسی طرح علی صحابہ کی دوسری جلد صفحہ 17 اور بدایہ و النہایہ کی 8ویں جلد صفحہ 202 وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو بیان کیا جاتا ہے، جو کہ انتہائی جھوٹ اور غلط قسم کی روایات پر مبنی ہے۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ابو جعفر محمد باقر رحمہ اللہ، امام باقر، انہوں نے اس انداز میں اس بات کو بیان کیا ہے، جس سے کافی حد تک اس واقعہ کی جو اصل حقیقت ہے اس تک پہنچنے کا موقع ملتا ہے اور اس کے خد و خال نمایاں طور پر واضح ہو جاتے ہیں۔ تو اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اس روایت کا جو راوی ہے عمار دہنی، وہ کہنے لگا کہ میں نے محمد بن علی بن الحسین سے یہ عرض کیا کہ آپ مجھ سے واقعہ قتل حسین ایسے انداز میں بیان فرمائیں کہ ایسا محسوس ہو گویا میں خود وہاں موجود ہوں اور یہ سارا کچھ میرے سامنے ہو رہا ہے، اس انداز میں منظر کشی کریں۔ تو امام محمد باقر نے یہ سارا جو تفصیلی واقعہ تھا وہ ان کے سامنے رکھا، تو جس کا کچھ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے اور پیش کیا ہے۔ تو یہ چند ایک محرکات تھے اور چند ایک اسباب تھے جو واقعہ کربلا کے رونما ہونے کا باعث بنے، اور پھر اس واقعہ کربلا کے بعد کیا ہوا اس کے حوالے سے بھی بڑا بہترین تاثر دیا ہے امام باقر رحمہ اللہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ واقعہ کربلا ہو چکا تو اس کے بعد ابن سعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچ گئے۔ علی بن حسین زین العابدین رحمہ اللہ صرف وہ زندہ بچ گئے تھے کیونکہ وہ بیمار تھے اور یہ عورتوں کے ساتھ تھے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اس بچے کو بھی قتل کر دو، تو ان کی پھوپھی زینب بنت علی نے انہیں اپنی گود میں لے لیا یا ان پر گر گئیں اور کہنے لگیں کہ نہیں، جب تک میں قتل نہ ہو جاؤں گی اس بچے کو قتل نہیں ہونے دوں گی۔ تو پھر ابن زیاد نے اپنا یہ حکم واپس لے لیا، بہرحال انہیں یزید کے پاس بھیجا گیا۔ یہ بچے کھچے افراد یزید کے دربار میں پہنچے تو یزید نے انہیں محل سرا میں بھیج دیا اور پھر ان کی اچھی خاطر تواضع کی اور انہیں تیار کرا کے انہی کے مطالبے پر مدینہ روانہ کر دیا۔ تو باقی یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اصحابہ کی دوسری جلد صفحہ 17 میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں اس روایت کے بعد یہ بھی فرمایا ہے کہ کچھ مورخین ایسے ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتل کے بارے میں بڑی تصنیفیں کی ہیں، جن کے اندر غصہ سقیم اور صحیح و سقیم ہر قسم کی باتیں، رتب و یابس سارا کچھ غلط صحیح بھرا پڑا ہے۔ تو یہ جو واقعہ انہوں نے امام باقر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ اتنا ہے کہ اس واقعہ کے ساتھ ہی ان ساری روایتوں کی ضرورت رہتی نہیں، اتنا بیان اور وضاحت اس کے اندر موجود ہے۔ تو اسی پہ ہی اکتفا کرنا چاہیے، جو الٹی سیدھی رفضیانہ آئیڈیالوجی کے ساتھ جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں اور اسی طرح سے لوگوں کے اندر غلط قسم کا تاثر دیا جاتا ہے، اس سے بچنا اور پرہیز کرنا چاہیے اور تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ باتیں جو ہم تک پہنچی ہیں ان کے پہنچانے والے کیسے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے کہ ان جاءکم فاسقم بنبا فاتا بیانو، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو بلا تحقیق سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دینا، یہ ہی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بحسب امرئ من الکاذب ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے۔ تو سنی سنائی بات آگے کرنا یہ بھی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے اور اس کو جھوٹا قرار دینے کے لیے کافی ہے۔ تو تحقیق کے ساتھ، سوچ بچار کے ساتھ کسی بات کو اپنایا جائے اور اپنے عقیدہ اور عمل کا حصہ بنایا جائے۔ منع کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیڑ چال چلنے سے، دیکھا دیکھی کام کرنے سے، اور فرمایا ہے لا تکونوا امعتن، بھیڑ چال نہ چلنے لگا کرو، ایسا کام نہ کیا کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق دے۔ وما علی الا البلاغ۔ تو جو سوال کیا گیا ہے کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا جائز ہے کہ نہیں جائز، تو اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ یزید کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی ہے، اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے آخری عمر میں اپنے موقف سے رجوع کر کے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا کہا تھا۔ یہ باتیں شیعوں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں، اور یہ بھی موجود ہے کہ یزید اس سانحہ کربلا اور واقعہ کربلا میں بالکل بری تھا، اور قاتل حسین جو ہیں وہ رافضی شیعہ ہیں، کوفی ہیں، یزید اس سے بالکل بری تھا۔ اور بہار الانوار میں ملا باقر مجلسی نے بڑے واضح لفظوں کے ساتھ اس بات کی صراحت کی ہے، اور مقتل ابی مخنف و قیام مختار اس نے بھی، اس کے مصنف جو ہے وہ بھی اس بات کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ خیر، ملا باقر مجلسی معروف مصنف ہے ان کا، تو اس نے اپنی کتاب بحار الانوار کے حصہ اول صفحہ نمبر 32، صفحہ نمبر 47 اور صفحہ نمبر 212 پہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، قاتلہم اللہ انا یوفکون، خواہ مخواہ درمیان میں فساد شروع کر دیتے ہیں۔ چلو بہرحال جب وہ اپنے ہی جوتے ان کے اپنے ہی سر پڑنے لگتے ہیں تو پھر ایسا ہو جاتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو اپنے ہی جوتے گلے کا ہار بن جاتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ملا باقر مجلسی نے بہار الانوار میں پہلے حصے کے اندر صفحہ نمبر 32، صفحہ نمبر 47 اور صفحہ نمبر 212 پہ، جو کہ محفوظ بک ایجنسی امام بارگاہ مارٹن روڈ کراچی سے شائع شدہ ہے اردو کے اندر، تو اس کے اوپر یہ سارا کچھ وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ تو وہ صفحات ہم نے اس لنک پر دیے ہوئے ہیں، یہاں سے وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو جب یہ بات معلوم ہے کہ یزید اس واقعہ میں ذرا سا بھی شریک نہیں، اور یہ یار لوگ بھی ماننے پر مجبور ہیں اس بات کو، تو اس کا مسلمان ہونا بھی ثابت ہے کہ وہ مسلمان تھا۔ اور کوئی بھی صحیح ثبوت اس قسم کا نہیں ملتا جو یزید پر الزامات لگائے جاتے ہیں اس کے فاسق و فاجر ہونے کے۔ اور مسلمان ہونا تو بہرحال اس کا معلوم ہی معلوم ہے۔ اور آج کا اگر کوئی آدمی اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ یزید ہی جرموار ہے اس سانحہ اور واقعہ میں، تو اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس کو تو یہ نہیں پتا کہ جو بینظیر کا قتل ہوا ہے یہ کس نے کیا ہے۔ سارے لوگ کہتے ہیں زرداری نے کیا، دلیل کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اپنے قریب کے دور میں جو واقعہ رونما ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی صحیح طرح حقیقت بیان نہیں کر سکتا، تو اتنی پرانی بات کے بارے میں کیسے کرے گا، جبکہ اس سانحہ پر تعصب اور گروہ بندی کی دبیز تہیں چڑی ہوئی ہیں اور روایتوں کے ایسے من گھڑت قسم کے انبار لگا دیے گئے ہیں کہ جس کی بنا پر اصل حقیقت کا سراغ لانا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جب واقعہ یہ بن چکا ہے کہ حقیقت کی نقاب کشائی ممکن نہیں رہ گئی، تو ہر مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کے بارے میں حسن ظن کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی آخر عمر میں توبہ کر لی ہو۔ چلو مان لیا، فرض کیا کہ یزید فاسق و فاجر ہی سہی، لیکن اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اس نے اپنے فسق و فجور سے توبہ نہیں کی؟ اس کی بھی تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ چلو یہ بھی اگر ہم مان لیں کہ اس نے فسق و فجور سے توبہ نہیں کی اور وہ اسی حالت پر فوت ہو گیا، تو کیا فاسق و فاجر کا نماز جنازہ نہیں پڑھتے؟ وہ جو بندہ مؤمن اور موحد ہو، ایمان و توحید اس کے دل میں ہو، تو اس کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ فاسق و فاجر ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، کبیرہ گناہ کا بس اوقات مرتکب ہوتا ہے، لیکن جنازہ اس کا پڑھا جاتا ہے۔ جنازے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ، مغفرت اور رحمت کی دعائیں اس کے لیے مانگی جاتی ہیں۔ پھر وہ مسلمان تھا نا، مسلمان ہونا تو اس کا ثابت ہے، صحابہ کرام اس کی اقتداء میں نماز پڑھتے رہے ہیں۔ تو پھر جب آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں تشہد میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب وعلی عباد اللہ الصالحین کہتے ہیں تو عباد اللہ الصالحین کے اندر یزید بھی شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ کلمہ کہتا ہے اصحابت کل عبد صالح فی السماء والارض، سب کو یہ بات پہنچ جاتی ہے۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی ہے ابن خلقان نے وفایات العیان کی تیسری جلد صفحہ 288 میں جس کو ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے کا تعلق ہے تو یہ نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے، بلکہ وہ از خود ہماری ان دعاؤں میں بھی شامل ہے جو ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت کے لیے کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ سارے مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ تو یزید بھی شامل ہو جاتا ہے اس میں کیونکہ وہ بھی مومن تھا۔ تو مومن ہونا اس کا ثابت ہے، تو رحمت اللہ علیہ کہا جا سکتا ہے، کوئی مذائقہ اور حرج نہیں ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کا فتویٰ اس بات پر بڑا واضح ترین ثبوت ہے، اور امام غزالی رحمہ اللہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن پر تقریباً اہل السنہ کے تمام تر گروہ، اہل السنہ کے تمام تر گروہ جو یزیدیت کو برا سمجھنے والے ہیں، وہ بالخصوص بڑے معتقد ہیں ان کے، اور ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنے فتوے کے اندر، جس کو وفایات الاعیان میں ابن خلقان نے ذکر کیا ہے، اس میں بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا مستحب قرار دے رہے ہیں کہ یہ جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے۔ تو مستحب تو جائز سے زیادہ اولا اور افضل ہوتا ہے۔ ان کا جو پورا فتویٰ ہے وہ آپ یہاں سے وہ پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ السلام علیکم۔دیکھیے محترم، جہاں تک علیہ السلام کے کلمے کا استعمال ہے انبیاء کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ درود پڑھنا اور سلام پڑھنا نبی پر اور غیر نبی پر جائز ہے۔ صلات کا معنی ہوتا ہے مغفرت اور رحمت، اور سلام کا معنی ہوتا ہے سلامتی، اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ آپ ان کے مالوں کا صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کریں جس کے ذریعے ان کے مال پاک ہوں گے، تطہیر و تزکیہ ہوگا۔ وصلی علیہم، اور ان پر درود بھیجیں، درود پڑھیں آپ ان پر، مومنین پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کم ہو رہا ہے کہ جو زکوٰۃ آپ کے پاس لے کے آئیں ان پر درود پڑھیں۔ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے باپ والد محترم ابو اوفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کے گئے، آپ نے اسے قبول فرمایا اور ساتھ ہی دعا کی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ آل ابی اوفا پر درود بھیج، یعنی ان پر رحمت اور مغفرت نازل فرما۔ پھر بالخصوص جو آل رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر تو درود ساری کائنات ہی پڑتی ہے، نہ پڑے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور آل محمد سے مراد خاندان بنو حاشم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ اور اسی طرح سلام، ابھی آپ نے پچھلے سوال کے جواب میں سنا کہ مسلمان تشہد میں پڑھتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے تمام صالح بندوں پر سلامتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ کلمہ کہتا ہے اصابت کل عبد صالحن، ہر صالح بندے کو سلام پہنچ جاتا ہے، خواہ وہ زمینوں میں ہو یا آسمانوں میں۔ تو غیر نبی کو درود یا سلام کہنا اور پڑھنا، اس میں کوئی مضائقے اور حرج والی بات نہیں۔ خیر، بہتری اور صلاح اور درستگی ہے۔ باقی رہ گئی بات کلمہ علیہ السلام کا استعمال، جو لفظ ہے خاص علیہ السلام، اس کا استعمال، اس کو یوں سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے رحم اللہ مرآن صلی قبل العصر اربعن، جو بندہ عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ اللہ کی رحمت کی ہر بندے کو ضرورت ہے۔ ہر بندہ اپنی عام دعا میں بھی کہتا ہے اللہ رحم فرما، اللہ فلانے بندے پر رحم کرے، اللہ اس کے حال پہ رحم کرے، اس طرح کے کلمات اور جملے کہے سنے اور بولے جاتے ہیں۔ تو اس انداز میں رحمت کی دعا کرنا وہ زندوں اور مردوں دونوں کے لیے عام ہے۔ لیکن اگر آپ کسی شخص کا مثال کے طور پہ ابو سعد بھائی کا ہی نام لیں اور کہیں ابو سعد بھائی رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا، ابو سعد بھائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، تو سننے والا فٹ یہ سمجھے گا کہ شاید وہ فوت ہو گئے ہیں، کیونکہ لفظ رحمۃ اللہ علیہ خاص ہو چکا ہے فوت شدگان کے لیے، یہ ایک شعار اور علامت اور نشانی بن گیا ہے۔ اور حافظہ اللہ کا لفظ جس کے نام کے ساتھ بھی بولا جائے گا، تصور یہ ہوگا کہ وہ زندہ ہے۔ کیا مردے کو اللہ کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی؟ مردے کے لیے بھی ہم حفاظت کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائے، عذاب قبر سے اس کو محفوظ رکھے، فتنوں سے اس کو محفوظ رکھے، جہنم سے اس کو محفوظ رکھے۔ لیکن لفظ حافظہ اللہ، یہ جو خاص کلمہ ہے، یہ زندوں کے ساتھ مختص ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو علیہ السلام کا کلمہ ہے، یہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم وسلامہ کے ساتھ خاص ہو چکا ہے، یہ ان کا شعار بن گیا ہے۔ تو جب ایک چیز ایک قوم کا یا کسی خاص شخصیت کا شعار اور علامت بن جائے، اس کو دوسروں کے حق میں استعمال کرنا وہ ظلم کہلاتا ہے، غلط ہوتا ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ ہی بن جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یا کسی بھی شخص کے نام کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لگانا یہ درست نہیں، کیونکہ یہ خاص شعار بن چکا ہے انبیاء کرام کے ناموں کے ساتھ۔ اہل بیت پر درود و سلام پڑھنا جائز ہے، لیکن ان میں سے کسی کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جاتا۔ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین کے سب ناموں کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ ہے وہ استعمال ہوتا ہے، کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال فرمایا ہے۔ تو جب یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی، تو اس سے اگلا قدم بھی سمجھیں کہ لفظ علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے حسن و حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے علاوہ اور کسی کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی؟ کوئی کہے نا ابو بکر علیہ السلام نے یہ فرمایا، تو لوگ سارے اس کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بے وقوف ہو گیا ہے، ابو بکر کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ جوڑ رہا ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ لفظ عام بولا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے، کہا سنا جاتا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا سبب کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سبب یہ ہے ان امامی شیعوں کا عقیدہ نظریہ امامت، یہ سبب ہے۔ عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ اس طرح نبی من جانب اللہ منزد اور فرستادہ ہوتا ہے، اس پر وحی آتی ہے، ایسے ہی ائمہ پر بھی وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، فرستادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو اپنے اماموں کے نام کے ساتھ کلمہ علیہ السلام یہ کہتے اور بولتے ہیں۔ تو گویا علیہ السلام کا لفظ استعمال کرنا سیدین حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ناموں کے ساتھ یہ ایک خاص رافضی آئیڈیالوجی ہے، ایک خاص رافضی طرز فکر ہے جو اس کے اندر کار فرما ہے۔ تو اس لیے اس رافضی قسم کے جو عقائد اور نظریات ہیں ان سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے کہ کہیں یہ کلمات بول کے ہم انہی کے عقیدوں کی تبلیغ تو نہیں کر رہے، یہ الفاظ بول کے انہی کے عقیدوں کی تبلیغ تو نہیں کی جا رہی، اس بات کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ اس قسم کے الفاظ اور کلمات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں کے ساتھ بولنا یہ درست معلوم نہیں ہوتا ہے۔ جی پہلا سوال کیا ہے کہ یزید پر یہ بریلوی لوگ لعنت کرتے ہیں، دیوبندی لوگ بھی، تو اس کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یزید بھی دوسرے بہت سے بادشاہوں اور خلفاء جیسا ہی ہے، بلکہ بہت سارے حکمرانوں سے بہتر بھی ہے، حجاج ابن یوسف سے بھی بہرحال وہ بہتر تھا۔ یزید اور اس جیسے دوسرے جو خلفاء اور سلاطین ہیں ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ فاسق تھے، اس سے اور کچھ نہیں۔ لیکن کسی فاسق کو معین کر کے لعنت کرنا دین اسلام کے اندر یہ درست نہیں ہے۔ ہاں عام طور پہ لعنت کرنا کسی کو مختص کیے بغیر، ایک خاص طبقے کو مختص کر دینا، یہ ٹھیک ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کتاب الحدود باب لعن السارق اذا لم یسمى حدیث نمبر 6783 اور صحیح مسلم کتاب الحدود باب حد السارق و نصابها حدیث نمبر 1687 کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لعن اللہ سارقا یسرق البیضات فتقطع یده، اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے کہ ایک انڈا چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب الجزیہ والموادع باب اسم من عاہد ثم غادر حدیث نمبر 3179، اس کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے فمن احدث حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله، کہ جس نے کوئی بدعت کی یا کسی بدعتی کو جگہ دی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب الحدود باب ما یکرہ من لعن شارب الخمر حدیث نمبر 6780 میں واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص شراب پیتا تھا، نبی علیہ السلام کے پاس بار بار اس کے پھیرے لگتے، کئی پھیرے ہو چکے، تو ایک شخص نے کہہ دیا اللہم لعنہ اکثر ما یؤتا بی، اس پر اللہ کی لعنت کے بار بار پکڑ کے اس کو دربار رسالت میں پیش کیا جاتا ہے پھر بھی یہ بات نہیں آتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوہ فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، اسے لعنت نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، حالانکہ عام طور پر شرابیوں پر بالعموم آپ نے لعنت بھیجی ہے، بلکہ شراب کے بارے میں 10 افراد کا نام لے لے کر، گن گن کر ان کا نام لے لے کر لعنت کی ہے، بنانے والا، بنوانے والا، اٹھا کے لے جانے والا، جس کے لیے تیار کی جائے، یعنی کہ کسی خاص فرد کو معین نہیں کیا، شراب کے معاملے میں 10 قسم کے لوگوں پر لعنت کی، لیکن جب ایک معین آدمی پر لعنت کی گئی تو آپ نے منع فرما دیا۔ تو اور یہ بات بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ جس بندے کے دل میں حبت خردل من ایمان، مثقال دینار من ایمان، نصف دینار کے برابر، دینار کے برابر، رائی کے دانے کے برابر، حتیٰ کہ مثقال ذرات من ایمان، ذرہ برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہوگا تو وہ بالآخر جنت میں ضرور جائے گا۔ تو جو لوگ یزید کی لعنت پر زور دیتے ہیں، انہیں 2 باتیں ثابت کرنا ضروری ہیں ان کے لیے۔ پہلے نمبر پہ تو یہ بات ثابت کریں کہ یزید ان فاسقوں اور ظالموں میں سے تھا جن پر لعنت کرنا جائز ہے۔ ہر قسم کے فاسق پر لعنت نبی علیہ السلام نے نہیں کی، مخصوص قسم کے فاسقوں پر لعنت کی، اس طرح کے چور پر، بدعتی پر، شرابی پر، اس طرح دوسرے اور کچھ فسق و فجور کے کام ہیں۔ پہلے تو یہ ثابت کریں کہ یزید ان فاسقوں میں سے تھا جن پر لعنت کرنا جائز ہے۔ پھر دوسرا یہ بھی ثابت کریں کہ ایسے ظالموں اور فاسقوں کو ان میں سے کسی ایک کو معین کر کے اس کا نام لے کر لعنت کرنا جائز ہے۔ تو یہ 2 باتیں پہلے ثابت کریں، اور پھر صحیح بخاری کتاب الجہاد وسیر باب ما قیل فی قتال روم حدیث نمبر 2924 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ سب سے پہلے قسطنطینیہ پر جو فوج لڑے گی، حملہ کرے گی، وہ ساری بخشی ہوئی ہے، اور تاریخی حقیقت ہے کہ یزید ہی اس کا سپہ سالار تھا۔ اور پھر لعنت کھولنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلمانوں کے اکثر مردے ملعون ہو جائیں گے، مسلمانوں کے اکثر مردے ملعون ہو جائیں گے، کیونکہ ہر آدمی کوئی نہ کوئی فسق و فجور کا کام اسے سرزد ہو ہی جاتا ہے اس کی زندگی میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو مردوں پر لعنتیں کرنے نہیں بلکہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان صحیح بخاری کتاب الجنایات باب ما ینہی من سب الاموات حدیث نمبر 1393 میں موجود ہے کہ لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، مردوں کو گالیاں نہ دو، یہ جو انہوں نے کیا تھا وہ اپنے کیے کو پہنچ چکے ہیں۔ اور سنن نسائی کتاب القسامہ باب القود من اللطمہ حدیث نمبر 4779 کے اندر یہ الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لا تسبوا موتانا فتؤذوا احیانا، ہمارے مرے ہوئوں کو گالیاں نہ نکالو کیونکہ اسے ہمارے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر یہ تو ایک مسلمان آدمی کی بات ہے، دین اسلام نے کافروں کی بھی لعنت کرنے سے منع کیا ہے۔ وہ لوگ ابو جہل کو گالیاں دیتے تھے نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو گالیاں نہ دو، اس کا بیٹا مسلمان ہے، تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ پھر صرف کافروں کی بات نہیں، دین اسلام نے جانوروں کو بھی لعنت کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک عورت وہ اپنے ساتھ اونٹ لے کے جا رہی تھی، تو اس نے کچھ وہ گڑبڑ کی تو کہنے لگی اللہم لعنہ، اللہ اس پر لعنت کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے اونٹ لے لو اور اس کو ایسے کہو کہ پیدل چلے۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، تو آپ نے فرمایا لا تو صاحب معنا ملعونا، لعنت زدہ کو ہمارے ساتھ لے کے نہ چلو. پھر اسلام تو بے جان چیزوں پر بھی لعنت کرنے سے منع کرتا ہے کہ بے جان چیزوں پر بھی لعنت نہ کی جائے. ہوا کو لعنت کرنے سے منع کیا، فرمایا لا تلعن الريح فإنها مأمورة، ہوا پر لعنت نہ کرو کیونکہ جو ہوا ہے یہ بھی اللہ تعالی کے حکم سے چلنے والی ہے. تو لہذا یزید پر جو لعنت کرنے کا مسئلہ ہے یہ تو آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ وہ بالکل ہی ناجائز اور غلط ہے. اور امام غزالی رحمہ اللہ کا فتویٰ وہ پچھلے سوال کے جواب میں میں بیان کر چکا ہوں، وہ بریلویوں اور دیوبندیوں کے ہاں بڑے ہی پہنچے ہوئے امام ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جو دوسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ ان دنوں میں کھانا جو لوگ پکاتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہے، اس کو فی الحال ایک طرف رکھیں. انہی بریلویوں کے بانی اور امام احمد رضا خان وہ ایک سوال کے جواب پر وہ کہتے ہیں، سوال کیا گیا تھا کہ تازیے پر چڑھایا ہوا کھانا کھانا چاہیے کہ نہیں. کہتے ہیں کہ تازیے پر چڑھایا ہوا کھانا نہ کھانا چاہیے، اگر نیاز دے کر چڑھائیں یا چڑھا کر نیاز دیں تو اس بھی تو بھی اس کے کھانے سے اعتراض کریں. یہ عرفان شریعت کے اندر اور ان کا جو رسالہ ہے تعزیہ داری اس کے صفحہ نمبر 11 پر یہ بات موجود ہے. تو اب ہم انہیں کیا کہیں سوائے اس کے کہ میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. چلو ہماری تو تم نے نہ کبھی مانی ہے نہ مانو گے اور یہی تمہوں نے ٹھانی ہوئی ہے، تو اپنے ہی بن جاؤ، اپنے ہی بڑے کی بات کو مان لو. وہ بھی کہہ رہا ہے بیچارہ کہتے کہتے فوت ہو گیا کہ یہ کام کرنے جائز نہیں ہے، منع ہے. پھر صفحہ نمبر یہی رسالہ تعزیہ داری اسی کے صفحہ نمبر 15 پر سوال ہے کہ تعزیہ بنانا اس پر نظر و نیاز کرنا عرائض با امید حاجت بر آری لٹکانا اور با نیت بدعت حسنا اس کو داخل حسنات جاننا کیسا ہے. تو جواب دیتے ہیں افعال مذکورہ جس طرح عوام زمانہ میں رائج ہیں بدعت سیئہ ممنوع ناجائز ہیں، یعنی کہ کھانا کھانا بھی ناجائز ہے اور نظر و نیاز کرنا بھی ناجائز ہے. یہ احمد رضا خان صاحب فرما رہے ہیں، تو انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی. ٹھیک ہے جی، تو انہیں چاہیے کہ اپنے ہی من میں ڈوب کر سراغ زندگی پا لیں. تیسرا سوال کیا ہے کہ شیعہ کافر ہیں، تو کچھ شیعہ کافر ہیں اور کچھ کافر نہیں، یہ اس کا جواب ہے. کچھ شیعہ کافر ہیں اور کچھ شیعہ کافر نہیں، جیسا کہ کچھ اہل حدیث بریلوی دیوبندی کافر ہوتے ہیں اور کچھ اہل حدیث بریلوی دیوبندی کافر نہیں ہوتے. بیعینی ہی کچھ شیعہ کافر ہوتے ہیں اور کچھ شیعہ کافر نہیں ہوتے. یہ جو گروہوں کے نام ہیں ان پر اس قسم کا کوئی معین فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ ہر انسان کا عمل اور اس کا عقیدہ اس کے اپنے ساتھ ہے. اہل حدیثوں میں سے بہت سے لوگ کفریہ شرکیہ افعال کا ارتکاب کر کے کافر و مشرک بن جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس چل پڑتے ہیں، ہوتے نام نہاد اہل حدیث ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس کی کاہن کے بات کی تصدیق کرتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا منکر ہے. شیخ الاسلام امام ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے نواقض اسلام کے اندر بہت بڑا ناقض متفق علیہ جس پر پوری امت کا اتفاق ہے یہ بھی ذکر کیا ہے. تو اہل حدیثوں کو بھی چاہیے کہ جس بندے کی بنا سر پر ساری دنیا تمہیں وہابی کہتی ہے، چلو اس کی ہی کتابیں پڑھ لو، پتہ چل جائے گا کہ عقیدہ کیا ہے. ہمارے سمجھتے ہیں اہل حدیث کے جنت کی ٹکٹ ہمارے جیب میں ہے باقی سارے کافر، اور یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہمارے بڑے ہیں انہوں نے کیا کہا ہوا ہے. تو بہرحال مطلقاً شیعوں کو کافر نہیں کہا جا سکتا، نہ ہی مطلقاً اہل حدیثوں کو مسلمان کہا جا سکتا ہے. جس کا عقیدہ و عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے وہ مومن و موحد ہے تو مسلمان ہے، جس کا عقیدہ عمل کتاب و سنت کے مطابق نہیں، نواقض اسلام کا مرتکب ہے یا مومن و موحد نہیں، وہ کافر و مشرد ہے. السلام علیکم. پہلا سوال آپ کا کہ مجہول آدمی پر لعنت کرنے کے حوالے سے، دیکھیں ایک مختلف فی آدمی پر لعنت نہیں کی جا سکتی تو مجہول آدمی پر کیسے کی جا سکتی، کہ جس کے بارے میں کوئی خاص علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ کسی پر لعنت کرنے سے پہلے دو چیزوں کا اس بات ضروری ہے، نمبر ایک وہ ایسے فاسقوں میں سے تھا جن پر لعنت کرنا جائز ہے، نمبر دو کیا اس قسم کے فاسق کو معین کر کے لعنت کرنے کی کیا دلیل ہے. تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آدمی ہی مجہول ہے پتہ ہی نہیں اس کا، تو اس پر پھر لعنت کرنا کیسے جائز ہوگی؟ اور حدیثیں میں نے آپ کو بھی سنائی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہوا پر لعنت کرنے سے، جانوروں کو لعنت کرنے سے، مردہ غیر مسلموں کو لعنت کرنے سے بھی منع کیا ہے. مسلمان کی تو پھر کیا ہی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ رکھی ہے. دوسرا سوال وہ روایت کے متعلق، تو وہ صحیح بخاری کی کتاب الجہاد والسیر اس کے اندر آتی ہے، باب قتال، باب ما قیل فی قتال الروم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو لشکر سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگا وہ سارے کا سارا مغفور لہوم ہے، بخشا بخشایا ہے. تو یزید ابن معاویہ اس کے کمانڈر ان چیف تھے، اس لشکر کے سالار تھے. رہا آپ کا تیسرا سوال کہ شیعہ لوگ جنہیں اپنا امام کہتے ہیں ان لوگوں کا اعتقاد کیا تھا، کیا وہ بھی انہی کے اس رافضانہ عقیدے پر قائم تھے یا کچھ اور تھا؟ تو بہتر ہے کہ اس حوالے سے جو امام ذہبی نے کلام جمع کی ہے ان ہستیوں کے بارے میں، انہی کا اگر مطالعہ کر لیا جائے تو وہ کافی ہو جائے گا. سب سے پہلے تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور وہ صحابی ہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ بھی صحابیاں ہیں. سیدین حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، یہ بھی صحابی ہیں. یہ چار ہستیاں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہیں، اور ان کی فضیلت اتنی ہی کافی ہے کہ یہ صحابی ہیں. اس کائنات میں سب سے بڑی فضیلت اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو وہ اس کو صحابی کا شرف عطا کرنا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی فضیلت نہیں ہوتی انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کے بعد. آگے سیدنا علی بن حسین زین العابدین ہیں، ان کے متعلق امام اہل سنہ یحیی بن سعید طبقات ابن سعد کے اندر ان کا قول موجود ہے، پانچویں جلد صفحہ 214 پر. وہ فرماتے ہیں ہوا افضل ہاشمین رأیتہ فی المدینہ، یہ ہاشمیوں میں سے سب سے افضل ترین ہاشمی ہیں جنہیں میں نے مدینہ میں دیکھا تھا. یقول، وہ کہا کرتے تھے یا اہل العراق، اے عراقیو احبونا حب الاسلام، ہم سے ایسی محبت کرو جو اسلام میں روا اور جائز ہے. ولا تحبونا حب الاسنام، اور وہ محبت نہ کرو جو بت پرست لوگ بتوں سے کرتے ہیں. فما برح بنا حبکم حتی صار عارا علینا، تمہاری محبت تو ہم پر بدنما داغ بن گئی ہے. اور محمد بن شہاب زہری رحمہ اللہ جریر القدر محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں لم ارا ہاشمیا افضل من علی ابن حسین، زین العابدین علی ابن حسین سے بڑھ کے میں نے کوئی اور ہاشمی نہیں دیکھا. محمد ابن سعد وہ فرماتے ہیں کان ثقتا مأمونا کثیر الحدیث عالیا رفیعا ورعا، کہ آپ ثقہ معتمد اور کثیر الحدیث تھے اور بڑے نفیس متقی اور عالی مرتبہ انسان تھے. کسی راوی کے بارے میں لفظ ثقہ بول دینا یہ دنیا کا ایسا بڑا اعزاز ہے جو صحابیت کے بعد پہلے نمبر پر ہے. دنیا میں بڑے بڑے جبوں اور کبوں والے آئے ہیں اور رجال کی کتابوں میں ان کا نام تلاش کرو تو لفظ ثقہ ان کے لیے نہیں ملتا. آج لوگ جن کے ناموں کے ساتھ آگے اور پیچھے لمبی لمبی لینے لگاتے ہیں، تو یہ لفظ ثقہ بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑی تعدیل ہے. اور بولنے والے کون ہیں؟ محدثین، جو ایسے ہی نہیں القاب دے دیتے تھے. آج تو کوئی مولوی اٹھتا ہے الف کو کلی کہنا نہیں آتا، وہ بھی علامہ فہمہ بہر کم کامہ اور پتہ نہیں کیا کیا بلا بن جاتا ہے. تو محدثین کرام کا یہ اسلوب اور طریقہ کار نہیں ہے، وہ تو بڑا تول تول کے ناپ ناپ کے القابات دیا کرتے تھے. ایسے ہی کسی کو خام خواہ کوئی لقب محدثین نہیں دیتے تھے. تو یہ تہذیب الکمال کے اندر اور طبقات ابن سعد میں ان کا سکہ ہونا موجود ہے. پھر ان کے بعد اگلے یعنی کہ جو ہیں ان کے امام، وہ محمد بن حسین، محمد بن علی بن حسین، جنہیں امام باقر کہا جاتا ہے، ان کے متعلق امام محمد بن سعد فرماتے ہیں تہذیب الکمال کی چھٹی جلد اور صفحہ 442 میں کانا ثقتاً کثیر الحدیثی، کہ آپ ثقہ تھے اور کثیر الحدیث تھے، بہت زیادہ حدیث مروی ہیں ان سے. اور امام زہبی فرماتے ہیں کانا احد من جمع بین العلم والعمل والسودة والشرف والثقة والرزانة وکانا اہلا للخلافت ولقد کانا اماما مجتہدا تالیا لکتاب اللہ. سیر و اعلام النبلاء کی چوتھی جلد صفحہ 403 میں فرماتے ہیں کہ آپ ان ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے علم و عمل، سیادت و شرافت، ثقاحت و رزانت کو جمع کیا ہوا تھا اور آپ خلافت کے اہل تھے. آپ عظیم امام، مجتہد اور کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والے تھے. اور امام زہبی تو فرماتے ہیں حفاظ نے، یعنی کہ محدثین نے، ان کے اقوال کو حجت مانا ہے. پھر اس کے بعد امام جعفر بن محمد، جنہیں جعفر صادق کہا جاتا ہے، ان کے متعلق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد، کہ میں نے جعفر ابن محمد یعنی امام جعفر صادق سے بڑھ کے کسی کو فقیہ نہیں پایا. یہ تہذیب الکمال کی پہلی جلد صفحہ 470 پر یہ بات موجود ہے. ابو حاتم فرماتے ہیں ثقہ لا یسأل عن مثلہ، کہ یہ ثقہ ہیں اور اس جیسے آدمی کے متعلق تو پوچھا ہی نہیں جاتا. اور امام ذہبی نے بھی سیر علام النبلاء کی پہلی جلد صفحہ 404 میں ان کا ترجمہ ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اعلام میں سے ایک بہت بڑے علم ہیں، یعنی بہت بڑے آدمی ہیں۔ پھر آگے امام موسیٰ بن جعفر بن محمد، جن کو موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے، ان کے متعلق امام ابو حاتم رازی کا قول تہذیب الکمال کی ساتویں جلد صفحہ 254 اور سیر اعلام النبلاء کی چھٹی جلد صفحہ 270 میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ ثقت صدوق امام من ائمت المسلمین، کہ یہ ثقہ و صدوق تھے اور مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام تھے۔ یحیی بن الحسن بن عبید اللہ فرماتے ہیں کان موسیٰ بن جعفر یدعى العبد الصالح من عبادته واجتهاده، امام موسیٰ کاظم بن جعفر کثرت عبادت کی وجہ سے عبد صالح کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ اور امام ذہبی نے مزار الاعتدال کی چوتھی جلد صفحہ 202 میں لکھا ہے کان موسیٰ من اجود الحکماء ومن العباد الاتقیاء، موسیٰ کاظم دانشمند سخیوں اور متقی عبادت گزاروں میں سے تھے۔ اور امام علی بن موسیٰ المعروف امام رضا، ان کے متعلق امام ذہبی فرماتے ہیں کان من العلم والدین والسؤدد بمکان، کہ آپ علم، دین اور سیادت کے اعلی مقام پر فائز تھے۔ یہ بات انہوں نے سیر اعلام النبلاء کی نومی جلد صفحہ نمبر 387 کے اندر ذکر کی ہے۔ اسی طرح محمد بن علی، جن کو جواد کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کان یعد من اعیان بنی ہاشم، یہ بنو ہاشم کے سربر آوردہ شخصیات میں سے شامل تھے۔ تو یہ لوگ، یعنی کہ جن کو اپنا امام کہتے ہیں، وہ بڑے ہی اعلیٰ اور بلند تر مقام و مرتبہ والے تھے، اور پھر امام مہدی کا یہ لوگ نام لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امام مہدی ظاہر ہوں گے اور موسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، وہ مسلمانوں کے متفق علیہ خلیفہ ہوں گے۔ یعنی کہ آپ سازش سمجھیے کہ جن کا نام لیتے ہیں وہ ثقاہت، شرافت، دیانت، امانت و صداقت کے اعلیٰ ترین مقامات پر فائز ہیں، اور پھر ان کا نام لے کے جو کچھ کرتے ہیں وہ سارا آپ کے سامنے ہے، اس پر تبصرے کی میرے خیال میں کوئی حاجت باقی نہیں رہ گئی۔ شیعہ رافضی لوگ تقیہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام ابو عبداللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ التقیہ تو دینی و دین آبائی فلا دین لمن لا تقیہ له، کہ تقیہ میرا اور میرے آبا کا دین ہے، تو جو تقیہ نہیں کرتا اس کا دین ہی کوئی نہیں۔ تو یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور تقیے کے لیے دلیل بناتے ہیں توریے کو۔ جہاں تک یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے تو یوسف علیہ السلام سے توریہ کرنا ثابت نہیں ہے، وہ خام خواہ تفسیری غلطیوں نے اور مفسرین کی وہ اسرائیلی روایات نے لوگوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توریہ کرنا ثابت ہے، لیکن جو توریہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ذو معنیین الفاظ بولے جاتے ہیں، ذو معنیین الفاظ بولے جاتے ہیں، ایک لفظ جس کے دو مخالف متضاد معنی نکلتے ہوں، جبکہ جو ان کا تقیہ ہے وہ تو کچھ ایسا ہے عجیب و غریب قسم کا کہ جہاں پہ یہ اہل السنہ کی کثرت دیکھتے ہیں وہاں پر اپنے آپ کو اہل السنہ ظاہر کرتے ہیں، تحریف قرآن کے قائل ہیں لیکن کیا کہتے ہیں کہ جی نہیں جی ہم تو تحریف قرآن کو ماننے والے پر لعنت بھیجتے ہیں، یعنی بالکل صراحتن جھوٹ، اور اس کو نام دیا ہوا ہے تقیہ کا اور سہارا لیا ہوا ہے ان روایات سے اور ان دلائل سے جن سے توریہ ثابت ہوتا ہے۔ تو آپ اس کے اندر فرق خود سمجھ لیں کتنا واضح ترین فرق ہے کہ توریہ میں ذو معنیین الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ جس میں کہنے والے کی مراد کچھ اور سمجھنے والے کو کچھ سمجھ اور آتا ہے، جبکہ ان کے تقیہ کے اندر تو بالکل ہی متضاد۔ اب دیکھیں نا، اس دن بات ہوئی اس سولت آغا کے ساتھ، اس نے کیا کہا کہ جی ہم تو تحریف قرآن کا عقیدہ رکھنے والے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جب اس بیچارے کو کہا کہ چلو میں تمہارے وڈیروں کے نام لیتا جاتا ہوں اور ثابت کرتا جاتا ہوں، ایک ایک کر کے لعنت کرنا شروع کر دو، پھر وہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے تھا۔ تو یہ اس چیز کا نام وہ تقیہ رکھتے ہیں، تو یہ کوئی تقیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خامخواہ لوگوں کو انہوں نے جھوٹ بول بول کے اور جھوٹ بولنے کی رخصتیں دے دے کے بٹھایا ہوا ہے۔ ہاں جی، بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ ہم چار اماموں کو مانتے ہیں تو ایک کی تقلید کرتے ہیں، چاروں کی کرنی چاہیے۔ بہت اچھا نظریہ آپ نے پیش کیا ہے۔ اللہ کے بندو، ہم تو کہتے ہیں کہ سب کی مانو، آپ صرف چار کی مانتے ہیں نا۔ ہم تو دنیا اسلام کو دعوے دیتے ہیں کہ ان چاروں کے علاوہ اور بھی بڑے امام ہیں، سارے اماموں کی مانو، اپنے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی بزرگ آئے ہیں سب کی مانو، لیکن ان میں سے کسی کی بھی جب قرآن اور حدیث کے خلاف آئے اس کو جوتے کی نوک پہ رکھ دو۔ یہ ہماری دعوت عام ہے۔ ان چاروں سے پہلے بڑے بڑے امام گزرے ہیں، فقہائے سبعہ جنہیں کہا جاتا تھا، مدینے کے بڑے بڑے فقہا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ ہذہ الامہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ الامہ، وہ بڑے بڑے فقہا تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اپنے تک کے تمام لوگوں کی بات مانو، لیکن اس وقت تک مانو جب ان کی بات پر قرآن اور حدیث کی دلیل موجود ہو۔ جب ان کی بات پر قرآن اور حدیث کی دلیل موجود نہ ہو، یا ان کی بات قرآن اور حدیث کے متضاد اور مخالف نظر آئے، اس کو ٹھکرا دیا جائے۔ پھر یہ نہ کہا جائے کہ ہاں اس میں حق اور سچ تو وہی ہے جو کہ امام شافعی کا مذہب ہے، کیونکہ حدیث اسی کی تائید کر رہی ہے، لیکن چونکہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں لہذا ہم حدیث کی نہیں مانیں گے، تقلید ہی کریں گے، یہ کام نہ ہو۔ اگر ایسا کیا گیا تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی بات قرآن و حدیث کے مطابق اور موافق ہو، امام ابو حنیفہ کی ہو، مالک کی ہو، شافعی کی ہو، احمد ابن حنبل کی ہو، اسحاق ابن راہویہ کی ہو، اوزاعی کی ہو، ٹھیک ہے، صحابہ کرام میں سے کسی کی ہو، بعد والوں میں سے کسی کی ہو، تابعین تبع تابعین کی ہو، سب کی مانو، کیونکہ بات اس کی قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ ہاں جب دو علماء اور دو بڑی ہستیاں اور دو امام آپس میں اختلاف کر بیٹھیں، ایک امام کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے، تو اب اس کے لیے کیا کریں گے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے، جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہوگی اس کی مان لیں گے، اگر دونوں کی کتاب و سنت کے مطابق نہ ہوئی تو دونوں کو رد کر دیں گے، مانیں گے وہ جو قرآن کی ہے یا حدیث کی ہے۔ تو یہ تو ہماری دعوت ہے، دعوت عام ہے، ہم کہتے ہیں چاروں کی نہیں، کروڑ بھی بن جائے تو سب کی مانو، لیکن مانو اس وقت تک جب ان کی قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ یہ ساری بزرگ ہستیاں ہمارے لیے قابل صد احترام ہیں، ان کا ادب و احترام ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن یہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں، گناہوں سے مبرہ اور پاک نہیں ہیں، ان سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، بشری تقاضے ہیں، اور بشری تقاضوں کی بنا پر ان کے اجتہاد میں اور ان کی فہم کے اندر کوئی غلطی واقعہ ہو سکتی ہے، تو لہذا ان کی غلطی کو بھی، ان کی غلطی کو بھی درست نہ کہا جائے، جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہا جائے۔ ہاں جی، ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ، الفاظ یہ ہیں ان کے، انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں کہا تھا ہاذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا تھا کہ میرے اور تیرے سوا اور کوئی دنیا میں مسلمان نہیں ہے، ہمارے درمیان مواخات اسلام ہے، اسلامی برادری کے اندر ہم دونوں بہن بھائی ہیں۔ ان کے دماغ میں یہ تھا اور سمجھنے والا سمجھا کہ شاید حقیقی بہن بھائی ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ یہ جو بت کٹھے پڑے ہیں یہ ان کے اس بڑے نے کیے ہیں۔ تو کبیر وہ اپنے آپ کو مراد لے رہے ہیں کہ میں بڑا ہوں ان کا، آخر بڑا ہی یہ کام کر سکتا ہے، وہ سمجھے کہ شاید اس بڑے بت کا نام لے رہا ہے۔ اور پھر کہنے لگے کہ اس بت سے پوچھو، اگر یہ بول سکتا ہے یہ بھی کہے گا کہ ان کے بڑے نے کیا ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ واقعتاً یہی کہہ رہا ہے کہ اس بت نے کیا ہے۔ تو یعنی کہ اس قسم کے الفاظ جو دو متضاد معنی رکھتے ہوں، قائل کی کہنے والے کی مراد کچھ اور سمجھنے والے کو سمجھ آئے کچھ اور، اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ تو تقیہ کی بات تو آپ کو اپنے بارے میں سماعت فرما چکے ہیں پہلے۔